कहाँ से होता सुसमाधि से लेकर के कितने हुआ 15 सूत्र। वो तो मुख्य है, दो श्लोक है, दो श्लोक है ना, यही श्लोक था अभी याद कर लो। आपने एक श्लोक लिखा, दोनों लिखे? हाँ, और कौन एक श्लोक लिखा आपने? एक नहीं लिखा, एक भी नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, याद हो गया? एक याद कर लो, अभी एक श्लोक याद कर लो, समय मिल जाएगा। वर्ण ध्वंस वर्णागम विसर्ग नहीं, हंस हसीह विपर्यात पर सौ रहेगा तो हसी चौथ कैसे लगेगा बोलो। गुणोत्मा और विकृत कोई श्लोक याद है बोलो जोर से जोर। नहीं सुना नहीं पड़ता, जोर से बोलो, नहीं तो यहाँ आकर बोलो। नहीं लुम्पेद अवश्य मह, आगे कुछ नहीं, श्लोक संख्या अक्षर गिनत करो। लुम्पेद अवश्य मह कृत्ये नहीं याद नहीं समवा दूसरा नहीं बोलो अभी करने लक्षण से ही चलेगा। बोलो सूत्र बोलो करने करने कर्ण लक्षण कर्ण शब्द पर हो तो लक्षणवाचक शब्द को दीर्घ लक्षण से दीर्घ होगा, उसमें विष्ट अष्ट पंच आदि को नहीं होगा। द्विगुणा द्विगुणा करना द्विगुण द्विगुण कर्ण यस्य तो द्विगुण के द्विगुण रेखा वाले है, द्विगुण शब्द कर्ण में चिन्ह करते हैं। लक्षण से किम शोभन करना हो, शोभन करना विग्रह कैसे होगा? शोभन कर्ण ऐसे यहाँ शोभना दीर्घ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये लक्षण नहीं, शोभन सुंदर अर्थ है। अविष्टादि नाम किम विष्ट कर्ण अष्ट कर्ण पंच कर्ण मणि नहीं सब लक्षण वाचक है, होने पर भी दीर्घ नहीं हुआ इसको छोड़ करके। भिन्न करना छिन्न करना छिद्र करना शुभ करना ये सब लक्षण वाचक शब्द है, इसे कारण में चिन्ह करते हैं। न ही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि सहित निशुक वह ये एक निर्देश न ही न धातु व्रत वृषि वृद्धि से इनको क्वे क्विवंत धातु पर रहते पूर्व पद का दीर्घ क्विवंत सुषु परेशु पूर्व पद से दीर्घ। उपानत उपनयते न बंधन धातु है, क्विप न से क्विप होने के बाद उप दीर्घ हो गया उपानत। निवृत्ति में इस प्रकार निप्र को वह धातु से निवर्तित है। संपदादि कर्मणि क्विप हाँ उपनयते उपानत निवर्तते थे निवृत्त कर्तरी कोई भी कोई भी चूत्र से मृत्यु वर्तन है। प्रवर्षते थे प्रावृत वृष धातु वही कोई भी चूत्र से कर्तरी है। मर्माणि विध्यते थे मर्मा वित मर्म विधि से कोई भी कोई भी हुआ दीर्घ हो गया। अरे व्यध धातु से कोई भी कारण से संप्रसारण हुआ ग्रही जाए वही सूत्र से मर्माणि विध्यति का मर्मा वित उपपदमति समास हो गया। सब लोग ना रहो। निरोचते थे निरुख कोई हो गया नेत्राम रोचते, रितिम सहते थे रीति सठ रीति गति अथा प्राप्ति सामर्षण से हो गया। और सहधातु हक हो गया ओढ़ से ढ सात पदादियों से सत्व निषेध हुआ। इसे पूर्व पदार्थ संज्ञा में सूत्र से पूर्व पदार्थ संज्ञा में अगर नहीं पूर्व पदार्थ सूत्र है वो नत्व करने वाला अलग है, केवल पूर्व पदार्थ इतने ही पूर्व पदार्थ चिन्ह आगे दिया है ना ठीक है नहीं देखो अष्टाध्याय है अष्टाध्याय है पूर्व पदार्थ सत्व करने के लिए केवल पूर्व पदार्थ सूत्र है यदि सत्वम अशु समाधि में आने से कोई कहेगा हो जाता है परितन होते थे परितत् तन विस्तार से कोई हो गया गम को हु गमादि नाम उपसंख्या अन्नासी का लोप हो गया गमादि में परितत् पट्टु रोचते तिग्मम रोचते यहाँ भी दीर्घ हो इसे कहा विभाषा विभाषा पुरुष से इत्यतः मंडूक प्रत्यय विभाषा अनुवर्तते साच व्यवस्थिता तेना गति कारक गति कारक उपपद रहने पर होगा। पट्टु रोचते तिग्मम रोचते यहाँ गति कारक नहीं होने से यह दीर्घ नहीं हुआ। कौत किम परिणहनम ल्यूट प्रत्यय दीर्घ नहीं हुआ विवाह काली पूरा पदार्थ इतने सूत्र है काली पूरा पदार्थ है ना क्या सूत्र संख्या ये इसमें आगे चिन्ह कर दिया लगता है और ये करके नहीं विभाषा पुरुष से विभाषा की अनुभूति अव्यवस्थित विभाषा होने से गतिकार को उपबद्ध होता अन्य गतिकार को है अन्य को नहीं हुआ। वनगिरि हो संज्ञायाम कोटर किंसु लुकादि नाम वनगिरि हो सप्तमी दिवचन वनगिरि पर रहते संज्ञा में कोटर किंसु लुकादि को दीर्घ हो जाएगा। कोटर आदि नाम वन्य परे किंसु लुकादि नाम गिरु परे कोटर आदि का वन के साथ किंसु लुकादि का गिरि के साथ रन पर दीर्घ होगा संज्ञा में। और ये नक्तो करने के सूत्र आ गए वनम पुरगा मिश्र का सिद्ध्र का सारिकुआ कोटराग्रेभ्य वन्य के नकार को ना शब्द हो जाएगा पुरगा मिश्र का सिद्ध्र का सारिका कोटरा और अग्र पर रहते वन शब्द से उत्तर पद से एवं नत्वम वन्य के नकारक होगा। यह कोटरांता पंच दीर्घ विधु कोटरादय बोध्या कोटर कोटरांता पंच पुरगा मिश्र का सिद्ध्र का सारिका कोटरा ये पांच है दीर्घ विधु कोटरादय बुद्ध्या कोटरादि कहाँ आया वनगिरि हो संज्ञायम कोटर किंसु लुकादि नाम ये कोटरादि कितने हैं होंगे पांच। ऊपर सूत्र में जो कोटरादि दिया है वो कोटरादि से किसको लेना इसी सूत्र में जो शब्द है पुरगा मिश्र का सिद्ध्र का सारिका कोटर ये कोटरांत जितने शब्द है वो वनगिरि हो संज्ञायम कोटर किंसु लुकादि नाम कोटरादि में उनको लेना। यह कोटरांता पंच दीर्घ विधो कोटरादि बोध्या दीर्घ विधि सूत्र कौन सा है वनगिरि हो उसमें जो कोटरादि है उनमें से इनको लेना। इसमें कोटरादि में नहीं कोटर प्रकार करके पूर्वगा लेकर कोटरांत है तो इनको लेना। तेषाम कृत दीर्घाणाम नक्त विधु निर्देशो नियमार्थ यदि उनको दीर्घ करने के लिए दिया है वनगिरि संज्ञाम सूत्र से दीर्घ होता है फिर नक्तो करने पर सूत्र में पूर्वगा मिश्र का सिद्ध्र का सब में दीर्घ क्या है तो नियम करेगा इनको ही होगा। वर्ण शब्द से उत्तर पद से एव्य एव नक्तम अन्य से नहीं तेषाम कृत दीर्घाणाम नक्त विधु निर्देश नियमार्थ सिद्ध सत्य आरंभ नियमार्थ। अग्र शब्द से तो विध्यर्थ, अग्र शब्द अलग है वहाँ नियम के लिए नहीं। अग्रवणम, उरगावणम, मिश्रकावणम, सिद्ध्रकावणम, सारिकावणम, कुटरावणम, एभ्यव किम असिपत्रवनम, यहाँ तो नहीं हुआ। वन से अग्रे अग्रवणम, राजदंतादिशु निपातना सप्तम्या आलोक हो गया वह अग्रवणम। यहाँ ये सु संज्ञा अर्थ है, ये दिया असिपत्रवनम जो है नरक विशेष की संज्ञा है, और ये सब भी नरक है। पूर्वगावन मिश्र कावण ये भी कहाँ दिया है, सब नरक का ही। हाँ ये दिया है, ये असिपत्र वनम के पहले पूर्वगावनम इत्यादि और नरक विशेषाण संज्ञा, ये सब नरक की संज्ञा संज्ञा है, क्यों संज्ञा में शत्रण होता है, दीर्घ हुआ अनत्व हो गया, तो ये संज्ञा है। यहाँ जो अग्रे वनम में वन से अग्रे विग्रह में हुआ राजदंता से पर अग्रवन बन गया, आगे अग्रवन में प्रथमा भी होती है, प्रथमा भी होती क्यों सप्तमी होनी चाहिए, तो सप्तमी उसी प्रातिपदिका में अंतर्भूत हो गया। वन से अग्रे तो अग्रवनम, तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथमा, सप्तम अर्थ प्रातिपदिक में आ गया। किंसुलुकागिरी, ये किंसुलुकादि नाम वन गिरुह संज्ञायम किंसुलुकादि नाम, तो किंसुलुकादि के परे गिरी शब्द होने पर दीर्घ हो गया किंसुलुक। किंसुलुक अंजना गिरी रपी दान किंसुलुका, कोई वृक्ष का नाम है किंसुलुका दिया नाम किंसुलुका, पूर्वगा मिश्र का श्री का किंसुलुक का अर्थ दिया है कि नहीं दिया था नहीं, किंसुलुक किंसुलुक किंसुलुक थी नहीं अर्थ नहीं, ये भी संज्ञा है। वनगिरो संज्ञा में दिया है ना, तो किंसुल का भी संज्ञा है, कोई किसी पर्वत का नाम है वाले, वल प्रत्यय पर दीर्घ से संज्ञायाम, कृषि शब्द से वल हो गया, राज कृष्याश्रुति परिषद वल सूत्र है, रज रज कृष्याश्रुति परिषद वलच, कृषि अस्थि अस्थिति विग्रह से कृषि शब्द वलज हो गया, और दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है वन गिरो, हाँ वही वाले है, वाले नहीं वाले व यार अला वाले कृषि वाला, कृषि वाले है कृषक को कहते कृषि वाला कृषक। मतो बहुवचो नजिरादि नाम, हाँ मतु प्रत्यु होते है, बहुत शब्द को दीर्घ होगा, अनजर आदि नाम, नजर आदि शब्द हो तो नहीं होगा, अमर शब्द से मतु हो गया, अमरावती हो गया इंद्रनगरी, अनजरादि नाम किम अजीरावती, अजीर अंगणा अजीरावती, बहुच किम ब्रीहीमती, तो ब्रीही अगर मतु होता है किंतु बहुच नहीं है, दो है बहुच कहें तो तीन तीन से अधिक हो, संज्ञा मित वनेह वलयवती, वलयवती में मतुप्त है अनेकाच है, तो भी अनराजी में संज्ञा नहीं है, असंज्ञाता तो न दीर्घ, नदी विशेष से संज्ञा है अजीरवती, अजीरवती अजीरवती नदी क्या नाम है, बहुवच बहुमती, शरादीनांच हुई मतु मतु पर से दीर्घ हो गया, शरावती शरावती शरा अस्यां संतीति नदी का नाम है शरावती, इको वहे पीलो पीलो हो अपीलो, पीलू को छोड़ करके इगंत को वह पर होते दीर्घ, इगंत से दीर्घ से याद वहे पीलू पीलू को नहीं होगा, कृषि वहम कपि वहम कृषि ऋषि ऋषि वहम ऋषि वहम कपि वहम वहन करने वाले, ऋषि वहम कपिबंध हो गया, जो वही अपिलो वहन करते कृषि बल, राज कृषि बल, अच्छा कृषि वह है, कृषि बल नहीं, कृषि वहम कपि वहम पिंड वह इक किम पिंड वहम पिंड बहुत ही वह प्रापण से पश्चादि अश करेंगे कृषि और कपि को दीर्घ हो गया ऋषि ऋषि हाँ ऋषि में बहती थी कपि में बहती थी इक किम पिंड वह में पिंड वह प्रापण धाते से पिंड वह में हाँ इगंत नहीं उनसे दीर्घ नहीं हुआ रपिलो किम पीलु वहम पीलु है वृक्ष है उसका वहन करने वाला तो वहाँ भी दीर्घ नहीं हुआ क्यों अपील हो दिया पीलू को अपीलवादी नाम इत वाच्यम जो इको वहे अपील हो सूत्र होना चाहिए इको वहे अपीलवादी नाम अन्य का भी दारू वहन दारू लकड़ी को बहने वाला उपसर्ग से घई अमन से बहुलम घय पर हो तो अमनुष्य अर्थ में उपसर्ग से बहुल दीर्घ हो जाएगा घय अंत पर हो तो ना तो मनुष्य परिपाक परिपाक बन गया और कहाँ लघु में सूत्र आता है कहीं टीका में अपमार्ग अपामार्ग में आता है ना अपक अपमार्ग उपसर्ग मृजीव सदन से घय करने पर अपमार्ग अपामार्ग बनता है उपसर्ग से घय मनुष्य बहुत दीर्घ होता है अपमार्ग एक तृण विशेष होता है दांतुन करते औषध विशेष है अमनुष्य किम निषाद ये निषाद नीपूर्वक सदृ धातु से हो गया घयंत है तो दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि निषाद एक मनुष्य जाति है निषाद क्या निषिधंत अस्मिन पाप मित निषाद हलसित अधिकरण में घय हुआ वो इक काशे इगंत से उपसर्ग को दीर्घ होगा काश पर नीपूर्वक काश काश है निश्चय तुल्य अर्थ में काश्री धातु है काश्री द्वितीय अर्थ होता है दिया है काश्री तो निश्चय तुल्य अर्थ में नी काश इक किम प्रकाश प्रकाश प्रकर्षण काश थे इगंत नहीं उनसे दीर्घ नहीं हुआ काश्री द्वितीय प्रकाश अर्थ के अष्टन संज्ञायाम उत्तर पद रहते अष्टन को दीर्घ हो जाएगा उत्तर पद दीर्घ अष्टापदम अष्टो पदानी अस्य इति अष्ट है पंक्ति पदानी अस्य ये शारी जो पासा खेलते हैं पलक है पट आठ उसके पलक होता है पट्ट तो पासक से पट्ट होता है अष्टधा ये वो बनाते एक एक पासा खेलते हैं ना जो इसमें आठ आठ रखते हैं अष्टो लिखा है आठ गोटी जिसमें वो अलग अलग भी होता है तो अष्टापद उसका उसका नाम हो गया और जो पद द्योत क्रीड़ा में तो यहाँ संज्ञा है संज्ञा से दीर्घ हो गया अष्टापदम अष्टो पदानी अश्रयती अष्टापदम बन गया पाचक से पटो और अष्टो धातव पदानी स्थानानी अश्रयती अष्टापद सुवर्ण भी होता है दो प्रकार होते हैं संज्ञा में अष्टपुत्र अष्टपुत्र यस्य स अष्टपुत्र ये संज्ञा नहीं उनसे दीर्घ नहीं हुआ चित है कपि क प्रत्यहते चिति को दीर्घ हो जाएगा चिति सद अलंत इकार को हो जाएगा एका चिति यस्य इति एक चिति कह शेषा व्यवस्था कप हो गया द्वे चिति यस्य द्विचिति का चयन करने के लिए अग्नि में स्थंडिल बनाते हैं जिस कर्म करते समय यज्ञ आदि में नरे संज्ञायाम नर पर संज्ञा में दीर्घ हो गया विश्वानर बन गया विश्वस्य सु नरस्य यदि विश्वानर बन गया मित्रे चरसौ मित्रे च ऋषो ऋषि अर्थ में मित्र पर दीर्घ हो जाएगा विश्व शब्द को विश्व मित्रो यस्य स विश्वामित्र बहु विश्वासी सब जिसका मित्र हो दीर्घ हो गया मित्र चर्षु ऋषो किम विश्वमित्रो मानवक विश्व मित्रो यस्य मानवक से विश्वामित्र हो ऋषि नहीं होने से दीर्घ नहीं हुआ विश्वमित्र सुनो दंत दंष्टा कर्ण कुंद वराह पुच्छ पदेशु दीर्घो वाच्य सुन स्वन प्रातिपदिक स्वन सुन सत्यंत स्वन को दीर्घ हो जाए तो नकार दीर्घ हो जाएगा स्वा बन जाएगा दंत दंष्टा कर्ण कुंद इत्यादि बढ़ते स्वादंत इत्यादि सुन दंत स्वादंत सुन दंष्टा स्वादंष्ट अच्छा स्वादंष्ट बहुवरी क्या है स्वादंष्ट हो जाएगा सुन इव दंष्टा यस्य स्वादंष्ट बन जाएगा इसी प्रकार सर्वत्र हो जाएगा सुन इव कर्ण यस्य स्वाकर्ण स्वाकुंद कुंद है स्व न इव कुंदो कुंद का तो कुंदूर होता है पालक की पालक आदि होता है ये सब किसका नाम है बिल्कुल अच्छा स्वादंत स्वाकुंद स्वावरा सुन इव वरा ये तो वहाँ बहुवीर नहीं स्वाकुंद सुन इव कुंद सुन स्वा इव कुंद स्वा इव वराह सुन इव पुच्छम यस्य स्वापद सुन इव पद यस्य तो इते स्वपुच्छम तो कहीं सब एक प्रकार समास नहीं कहीं बहुव्रीहि कहीं कर्मधारे इसी प्रकार है कुत्ता ये सब इसका किंतु सुन दष्ट स्वादंत इसमें तो सबका अलग अलग प्रकार है स्वादंष्टा सुन व दृष्टा ऐसे दांत सामने हो कुत्ते के जैसे तो स्वादंष्ट हो गया स्वाकर्ण में सुन व कर्ण यश्य बहुव्री हो जाएगा और स्वाकुंद में सुन कुंद शब्द का तो कुंदुर पालंक दिया है अर्थ दिया है पुस्तक किस में पहले कुत्ते की लार कुंद सुन कुंद अच्छा कुंद का तो लार किया कुंद कुंद शब्द तो कुंदुरु पालिंकी से लिख रहे कुत्ते की लार सुन कुंद स्वावरा वराह के शब्द से कुत्ता स्वावराह इव उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रवेश समस्या स्वा वरा इव इति स्वावरा स्वावरा इव समास और कुत्तों का समूह अर्थ भी क्या वरा शब्द का पर्याय मुस्त शब्द भी संघात अर्थ का मुस्त संघात स्वापुच्छम तो सुन पुच्छम स्वापुच्छम षष्ठी समास स्वापद है शिकारी जानवर सुन इव आपद यस्मात् सापद बना अलग अलग बना सुन इव आपद कुत्ता जैसे भय लगता है सापद हिंसा जंतु पशु है स्वावरा में स्वावराह इव उपमित व्याघ्रादि समास हुआ स्वापुच्छ सुन पुच्छम और कुंद का थे लार करके बनाया सुन कुंद स्वाकुंद मुख से निकलता है आगे प्रनिरंतः सरेक्षु प्लक्षाम्र कार्ष्य खदिर पीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि प्रनिरंतः प्र निर अंतर शर इच्छु प्रक्ष आम्र कार्ष्य खदीर प्युक्ष प्युक्षाभ्यु प्युक्ष प्युक्षाशद प्युक्षाशद असंज्ञायम अभी एभ्य वनस्यणत्व वो जो पहले आया था वन का अणत्व इसके साथ है वन के नकार को न हो जाएगा प्रवणम प्रकृष्टवर्णम प्रवण प्रादि समास हो जाएगा और निर सर्वत्र वन के साथ निर्वणम अंतर्वणम शरवणम इच्छुवनम प्रक्षवणम सब है काश्यवनम, साल पेड़ को ही काश्यवन का काश्य शब्द आया, ये साल पेड़ है। यह सात परत्वनत्वम काश्यवन में निमित्त है, सर्वत्र निमित्त होना चाहिए नत्व करने के लिए। नत्व का निमित्त रस काश्य में दो है, र भी हो स भी, तो कौन सा निमित्त को लेकर के नत्व होगा? सब र को लेंगे तो नहीं होगा, क्यों? बीच में जो सकार आ गया अट कुपा में नहीं आता है, इसे स्वनिमित्त लेकर सात परत्व नत्वम। अरे बाकी सब में दे दिया, अंतर्वनम सर्वनम ईश्वनम प्लक्षवनम, पाकड़ है प्लक्ष्य, ये जंगल में जाओ ज़्यादा पाकड़ है, आम्रवनम खदिरवनम पीक्षावन है, को वृक्ष वृक्ष वृक्ष का नाम है। विभास औषधि वनस्पतिभ्य, इसे वन के नकार को न विकल्प से, दुर्वावनम दुर्वावनम शिरीषवनम शिरीषवनम, दुर्वा तो दुर्वा है, शिरीष एक वृक्ष होता है। द्व्यच त्र्यचभ्याम एव, दो अच वाले तीन अच वाले हो तो होगा, नहीं तो नहीं। नेह देवदारु वनम ये चार अच है। इरिकादिभ्य प्रतिषेध वक्तव्य, ये तो त्रियच होना चाहिए किंतु नहीं होगा। इरिकावनम मिरिकावनम तिमिरावनम, तिमिरावन में तो अंधकार अर्थ है, इरिका मिरिका आदि कोई वृक्ष है, अर्थ दिया इरिकावनम इरिकावनम मिरिकावन, देखो लिखा है, बोलो क्या? एक प्रकार घास, हाँ इरिकावन एक प्रकार के घास या पेड़ है, घास या पेड़ अब वन है इरिकावन मिरिकावन, हाँ हाँ वही इरिका, इरिका ना इरिका, इरिका लिखा है इसमें, इरिका उसमें इरिका है, इरिका भी हो सकता है इरिका। ओम मृतावसाने।